und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. De verhuurders van bedjes en parasols op de Italiaanse privéstranden willen het liefst alles bij het oude houden. Ze zijn bang voor concurrentie door nieuwe Europese wetgeving. Maar het strandleven gaat hoe dan ook ingrijpend veranderen. Amici, kijk naar de temperatuurmeter. Die liegt nooit. Over 50 jaar liggen er geen mensen meer op jullie bedjes. Alleen nog maar rood verbrande kreeften. Goedenavond, welkom bij het Oog. Weer iemand die Politiek Den Haag vaarwel zegt. Vandaag is dat Kamerlid Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid. Hij gelooft niet in de samenwerking met GroenLinks. In Nederland wordt Zweden vaak aangehaald als land waar de positie van vrouwen goed is. In onze WK-serie spreek ik met journalist Charlotte Boström. Zij schreef het boek Waarom Zweedse vrouwen niet gratis werken. Bianca Koster was tot vandaag directeur van de Oekraïense basisschool in Arnhem. Zij vertelt over de hulp aan klassen vol Oekraïense kinderen. En de vorig jaar gevonden houten kop van een oud VOC-schip wordt eindelijk tentoongesteld in Den Oever. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 1 augustus. Opnieuw is Moskou getroffen door een droneaanval. De vijfde keer al in een maand tijd. Deze deskundige vindt dat knap van Oekraïne, want zo'n drone moet urenlang boven Rusland vliegen zonder gezien te worden. Any place from which these drones could have been sighted. So this indicates a relatively complex plan to get to Moscow. Volgens hem zullen er meer aanvallen komen en die zullen ook groter zijn. More frequency of attacks and possibly a truly mass-scale attack, not by a few drones or even by a few dozen, but very large number. Zweden gaat de controles bij de grens aanscherpen. De regering is bang voor een aanval na diverse Koranverbrandingen. Desondanks staat het land pal achter de vrijheid van meningsuiting. But also firmly oppose those who are simply trying to be offensive. Want alles wat je volgens de wet mag, is niet altijd even respectvol. Honestly, everything that is legal is not appropriate. It can be lawful, but still awful. Met alle regen die al gevallen is en die er nog gaat komen vermoedelijk, is een run ontstaan op last-minute boekingen. Weg van alle nattigheid, op naar de zon. Ja, zeker. Ja. We hebben er wel zin in, hè? We hebben ook nog amper in de tuin kunnen zitten dit jaar, dus we zijn er wel aan toe. Ja, en eerlijk is eerlijk. Nederland met zulk weer achterlaten is best wel leuk. Ja, dat maakt het wel leuker om op vakantie te vertrekken als hier slecht weer is en je dan naar het goede weer gaat. Dat is wel leuker. Maar die glimlach zal bij het betalen van de reis wel even verdwenen zijn. Last minutes zijn op dit moment bepaald niet goedkoop. En in het hoogseizoen liggen de prijzen gewoon weg hoger. Ook van hotels. Dus echt hele lage prijzen last minute zijn er niet. Sportnieuws van vandaag is natuurlijk de monsterzegen van Oranje. De Leeuwinnen wisten maar liefst 7 keer het Vietnamese net te vinden. Tot tevredenheid van de bondscoach. Ene kans naar de andere. Geweldige goals. Dat gaat ook nog een goed gevoel. Ze zijn geluksgoals. Van fantastische goals. 2 van die goals kwamen van Esme Brugts. Ik train heel erg op mijn schot. Van buiten naar binnen en dan verre hoek zoeken. Dus dat kon ik dan vandaag doen en hij gaat in. Dus dat is lekker. En dat zagen ze bij haar oude club FC Binnenmaas ook. Hoe ze de bal mooi in de kruising krulde, buiten bereik van de keeper. Schopte de bal. Vrij hoog, hè? Ja, heel hoog. En de keeper is wel vrij klein, dus die kon er net niet bij. En zo in de hoek. Even later flikte Brugs dat nog een keer. Bij FC Binnenmaas weten ze het nu helemaal zeker. Oranje wordt wereldkampioen. Ja, zeker. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Renate Kok die zocht alle kranten door en vond nieuws. Nou ja, dat denk ik wel. In ieder geval in NRC, want de redding van de bemanning van de Fremantle Highway door de kustwacht duurde ruim 2 keer langer dan eigenlijk mag, zegt NRC. En omdat er ook nog te weinig plek was om een brandweerteam in 1 reddingshelikopter mee te nemen, moest die uit Den Helder omvliegen via Rotterdam om daar een deel van die brandweerlieden vast op te pikken. En de rest volgde met een helikopter uit Zeeland. En dat probleem staat volgens de krant niet op zichzelf. Reddingshelikopters van de Nederlandse kustwacht reageren vaker niet snel genoeg op nood oproepen. Kustwacht huurt ze van een Brits-Amerikaans bedrijf dat ook de bemanning levert. Tijdens de aanbestedingsprocedure klonken er al kritische geluiden, maar minister Harbers verzekerde de Tweede Kamer dat alles goed zou komen, zegt NRC. Ja, waar wij dus nu afreizen naar liefst zonniger vakantieoorden, kiezen veel gevluchte Oekraïners ervoor om weer even terug te gaan naar huis, om daar te kunnen knuffelen met de achterblijvers. Ook of de Oekraïense Irina zegt in het Algemeen Dagblad dat ze begrijpt dat we hier misschien de wenkbrauw fronsen, maar ze wijst ook naar haar kinderen. Voor hen is het zwaar dat ze hun vader niet kunnen zien. Vandaar dat ik de gok nam om toch naar Kiev te gaan. In het FD ook weer eens goed nieuws voor de consument. Elektrische fietsen gaan nu met flinke kortingen de deur uit. Voor een Batavus kan dat bijvoorbeeld 200 tot 400 euro schelen. Volgens de krant het gevolg van de afgekoelde economie en de grote voorraden bij de fabrikanten en fietsendealers. Deskundigen zeggen dat het nog minstens een jaar kan duren voordat die weer tot normaal niveau zijn afgebouwd. Morgen begint in Utrecht de rechtszaak tegen farmaceut Bayer, schrijft de Telegraaf. De massaclaim van bijna 2100 vrouwen en ook 16 grote zorgverzekeraars draait om een sterilisatieimplantaat, Assure. Er worden tienduizenden euro's schadevergoeding geëist voor vrouwen die dat implantaat weer hebben moeten laten weghalen na hevige pijnklachten. In de VS schikte Bayer al voor ruim $1,5 miljard. Toch zegt het bedrijf hier nog altijd het volste vertrouwen te hebben in het middel. Ja, en ook in de Volkskrant gaat het over vrouwenvoetbal en dan vooral over de vooroordelen dat vrouwenvoetbal minder goed is dan mannenvoetbal. Nou, een spectaculair Frans reclamefilmpje bewijst dat, schrijft de krant, dat dus helemaal niet het geval is. Want daarin zijn stervoetballers als Griezmann en Mbappé te zien met prachtige acties, maar eigenlijk zijn alleen hun hoofden op de lichamen van vrouwelijke spelers geplakt. En wat blijkt, zodra kijkers niet kunnen zien dat het om vrouwenvoetbal gaat, is er nauwelijks verschil in waardering. Dan klinkt er geen gezeur meer over minder kwaliteit bij de vrouwen. We vinden nu eenmaal leuk waar we aan gewend zijn, zegt een onderzoeker van de Universiteit van Zürich. Daarom wijst hij er nog maar eens op. Media-aandacht voor vrouwenvoetbal is belangrijk bij deze. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Par favor, gezongen door Hoeve Vonnik. Niet op de flanken, maar in de voorhoede. De voetbalmetaforen vliegen je om de oren deze dagen. Maar nu gaat het niet over het WK-voetbal, maar om politiek. Partij van de Arbeid, Kamerlid Henk Nijboer, die wilde in de spits en anders niks. En dus stapt hij op. Goedenavond. Goedenavond. Wat is er mis met een bescheiden flank? Daar is helemaal niets mis mee. Nee. Sterker nog, die zijn ook nodig. Ook in partijen. En ook zeker als je een nieuwe lijst, waar het nu over gaat, PvdA GroenLinks, begint. Dan heb je overtuigde flanken nodig aan alle kanten. En ik bevind me op een van die flanken. Maar ik heb mezelf de vraag gesteld. Moet ik zo'n flank bedienen? Of ben ik daar zowel inhoudelijk als qua ervaring, als qua karakter minder geschikt voor? En ik vind dat ik daar minder geschikt voor ben. En maak dus plaats voor een ander. Ja, maar wat zeggen we nou, qua inhoud en qua ervaring en qua persoon, vindt u het niet meer geschikt? Dat zegt u zelf. Om op een flank, te voetballen. Of politiek te bedrijven, om in de vergelijking te blijven. Ja. Ik ben een sociaaldemocraat in hart en nieren. Ik ben ook overtuigd Kamerlid geweest de afgelopen 11 jaar. En zal dat de komende 4 maanden ook nog zijn. En dat gaat mij vooral om inkomen, werk, armoedebestrijding, woningnood, onderwijs. En ook de moeilijke thema's als sociaaldemocraat gaan mij aan het hart. Dat betekent ook bijvoorbeeld veiligheid en migratie beheersen. Duurzaamheid wel waarmaken. Ja. Maar wel op een manier die iedereen meemaakt. En daar heb ik de afgelopen jaren veel discussie intern in de eigen fractie en in de fractie van GroenLinks, de gezamenlijke fractie, over gehad. Ja. En ik merk dat ik daar nog op een flank zit en daar pas ik minder. Ja, maar als u nu zegt flank, dan begrijp ik daar toch uit dat u wat meer in de haard van die nieuwe partij zou willen zitten. Niet aan de flank, maar echt in het centrum, om ook meer macht uit te kunnen oefenen. Nou, wat ik de afgelopen jaren ben ik financieel woordvoerder geweest. Toen ik in de Kamer kwam sinds 2012. Daarna ook fractiesecretaris, vice-fractievoorzitter. En heb ik mede de koers van de partij bepaald. En dat past mij goed. Ook dienend aan verschillende fractievoorzitters. Eerst Diederik Samson, daarna Lodewijk Asscher, daarna Lilian Ploemen. En ik vind in de fractie zitten en dan commentaar leveren op wat de hoofdlijn is, dat is niet per se mijn positie. Dat kan heel nuttig zijn, maar dat moet ik niet doen. Waar ligt dan het probleem? Want het probleem ligt dus kennelijk in de samenwerking tussen uw partij en GroenLinks. Nou, ik ben voor samenwerking, maar de leden hebben gestemd in overgrote meerderheid voor een gezamenlijke lijst. En dat betekent ook een gezamenlijk programma. En dat betekent ook dat je op de inhoud, bijvoorbeeld op terreinen van migratie, financiële degelijkheid, ik ben ook financieel woordvoerder, maar ook op duurzaamheid, een wat andere koers kiest dan die ik voorsta. Dus dat betekent dat ik dan op een lijst ga staan waar ik niet volmondig de idealen onderschrijf. En de vraag is of je dat de kiezers aan moet doen. En de vraag is of het verstandig is voor mezelf. Nee. En beide antwoorden zijn wat mij betreft nee. Oké, hoe lang had u die twijfels al? Nou, ik heb de afgelopen jaren, en dat weten de collega's zowel binnen de PvdA-fractie als binnen GroenLinks ook, was ik geen voorstander van een gezamenlijke lijst. Wel van een gezamenlijk programma, maar niet van een fusie tussen PvdA en GroenLinks. Ook omdat ik denk dat brede middengroepen aangesproken moeten worden en dat moeilijker wordt. Dus daar heb ik zorgen over. Die twijfels heb ik ook al lang. Die heb ik ook intern besproken. En nu kwam het in een stroomversnelling. Hè? Want 3 weken geleden was hier nog geen sprake van. En toen viel het kabinet. En dat is ook logisch. Werd ik gedwongen om een keuze te maken of ik door zou gaan. Anders zou ik gewoon nog tot 2025 Kamerlid voor de PvdA zijn. Met vol trots en veel plezier trouwens. Ja, maar wat is dat? Een ruim jaar geleden wilde u Ploemen nog opvolgen, hè, bij de partij. En toen zei u nog de samenwerking, die was toen al gaande van GroenLinks, smaakt wat mij betreft naar meer. Zeker. En ik heb ook heel veel samengewerkt met de SP. Ik ben de eerste die een gezamenlijke tegenbegroting met GroenLinks en SP heeft gemaakt een aantal jaren geleden. Dat was nog nooit gebeurd. Dus ik ben ook voor een, dat zei ik ook, gezamenlijke regeringsinzet. Maar ik vind de twee partijen wel verschillend. En ik vind als mensen op een nieuwe lijst stemmen en mensen zijn daar vol overtuiging voor, moeten ze ook mensen stemmen die daar echt in geloven. En dat doe ik minder. En dus maak ik plaats. Maar is nu het probleem dat de Partij van de Arbeid opschuift? Of is het probleem dat u zegt, de manier waarop GroenLinks zich kleeft aan de Partij van de Arbeid bevalt mij niet? Nou, mijn zorg is dat wij... mijn ambitie zou zijn, is altijd geweest een brede volkspartij te zijn. Toen ik in de Kamer kwam, haalden we ook 38 zetels. Dat was van jong tot oud. En toen ik lid werd van de PvdA, was Wouter Bos lijsttrekker. Die sprak heel veel mensen aan. En dat is mijn ambitie van een brede volkspartij. En waar ik bang voor ben, is dat dat nu minder aansprekend is. En dat je meer opschuift in een partij die niet voor iedereen aansprekend is. En juist voor de mensen die ik in Emmen, in Winschoten, in Oldambt, ik woon in Groningen, wil vertegenwoordigen, dat je daar minder aansprekend voor bent. Omdat je niet de thema's die die mensen bezighouden, namelijk armoede, maar ook migratie, ja, ook moeilijke dingen op gebied van veiligheid, of duurzaamheid, of iedereen het mee kan maken. Hè, de windmolens staan in de veenkoloniën. Of je dat, of je dat geloofwaardig voor het voetlicht kan brengen. Mag ik het voor mezelf even heel simpel maken? Ik ben 65 en u bent 40. Hè? Als u spreekt over de Volkspartij en u noemt die enorme winst en u heeft het over Wouter Bos, dan denk ik, nou, dan gaan we nog verder terug met die Volkspartij. Ik denk van, ik hoor hier bijna dat u bijna gelooft in de periode van Den Uyl, terwijl u met GroenLinks een havermelkpartij heeft binnengehaald. Ja, maar ik vind het ook niet netjes richting collega's om zo over hen te spreken. Dit zijn mijn woorden, dus u mag ze... Dus dat doe ik niet. U mag ze nieuwe geloof geven. Dus ik heb echt de inhoudelijke... Wat ik zag de afgelopen tijd, dat veel Kamerleden afscheid namen. En ik heb er ook best mee geworsteld, ook zelf. Hè, want ik heb 11 jaar ervaring in de Kamer, zowel in coalitie als in oppositie. Toen waren we groot, hè, toen waren we 38 zetels. Dus dat is ook nog 6 jaar geleden. Toen zat ik in de Kamer 4 jaar lang. Dus ik heb zelf echt geworsteld van, nou, die ervaring kan best dienstbaar zijn. Ook aan zo'n nieuwe fractie. En tegelijkertijd ben je geloofwaardig en geloof je er echt in en kun je daar echt een belangrijke rol in spelen. En ik denk dat ik uiteindelijk kan doen, omdat ik daar onvoldoende... ik heb er dus ook niet voor gestemd, hè, voor die gezamenlijke lijst. Mm-hmm. Omdat ik dat onvoldoende kan doen. Ja, hoewel en dat heeft wel te maken met welke kiezersgroepen denk je aan te spreken. Heb je er vertrouwen in dat gaat lukken? En ik vrees daarvoor. Ja, ja, maar u vindt, vindt zichzelf... Dat ik ongelijk krijg. Ja, ik ga erop stemmen, hoor. Nee, maar u vindt zichzelf niet een tikje ouderwets hierin. Want ik kom nou met Den Uyl, u komt met Bos. Hè, terwijl de wereld verandert natuurlijk snel. Ja, maar mijn grote zorg is dat er steeds meer niche-partijen komen die voor kleine groepjes opkomen. En dat zie je ook in de Kamer. Dus je ambitie moet zijn als brede volksbeweging om voor alle groepen in de samenleving die links en progressief zijn, laten we wel wezen, want er zijn ook rechtse conservatieve krachten, daar samen een vuist voor te ballen. Ja. En ik heb echt nog steeds het vertrouwen dat de PvdA dat zou kunnen. Ja. Vindt u GroenLinks een niche-partij? Nee, dat vind ik niet. Maar ik zie wel dat hun achterban anders is dan die van de PvdA. Ja, dat is duidelijk. Ja. U heeft dat werk nu 11 jaar gedaan. Met dit besluit waar u vandaag mee naar buiten komt. Wat voelt u dan bij uzelf? Valt er een last van uw schouders? Opluchting? Nee, ik heb heel veel plezier eigenlijk in het Kamerwerk gehad de afgelopen 11 jaar. Natuurlijk zijn er ook moeilijke momenten, dat is bij elk werk zo. Maar het is een beetje bonton geworden in de maatschappij en ook in de Kamer zelf om een beetje neer te kijken op de Kamer. En ik heb dat helemaal niet, want we doen heel belangrijke dingen voor mensen. Ik probeer dat voor Groningen te doen, op volkshuisvesting, ook op financieel terrein. En anderen doen dat op andere terreinen. Dus je bereikt echt wat voor mensen. Dus ik heb dat met veel plezier gedaan. Ik ga dat de komende 4 maanden, ik heb bijvoorbeeld nog een initiatief liggen die een einde maakt aan de tijdelijke huurcontracten. Die moet nog door de Eerste Kamer, die is wel door de Tweede Kamer, samen met Pieter Grimwis van de ChristenUnie, ga ik nog proberen tot een goed einde te brengen. Dus nee, dat is prachtig om te mogen doen. Dus het viel mij zwaar. U vroeg wat ging er door u heen? Ja, om je voetbaltermen te blijven. Het gaat wel met pijn in het hart. Maar ik denk wel dat het goed is en ook eerlijk is. Dus het is ook niet werkdruk of anderszins, of dat ik de Kamer niet meer leuk vind of anderszins, of dat het zo zwaar is. Nee, het is omdat ik... er is een nieuwe lijst, daar heb ik niet voorgestemd. Ik heb ook niet de volle overtuiging dat dat een goede keuze is. Ja, moet je dan zelf daar op die lijst gaan staan en mensen daar laten stemmen? Of maak je plaats voor mensen die er echt in geloven? Ja. Dat doe ik. En ik ga zeker op die lijst stemmen. En ik wens ze al het goed. En wat gaat u doen? Ja, kijk, 3 weken geleden, dat hoort bij het Kamerwerk, hè, maar 3 weken geleden dacht ik nog dat ik tot 2025 Kamerlid zou zijn. 2 weken geleden wist ik pas dat we een gezamenlijke lijst krijgen, want we hebben een referendum gehad. En dan moest ik beslissen, ga ik nog weer 4 jaar ervoor? Dus als u het goed vindt, heb ik nog geen idee wat ik ga doen. Ik ga de komende 4 maanden nog heel hard werken, dat zei ik u en Groningen vertegenwoordigen, die wet erdoor proberen te krijgen, de woonwet. En ik moet de komende meneer tijd Nijboer, maar eens nadenken. Ik interpreteer u, wat anders. U bent slim genoeg. Bij slimme mensen die gaan onmiddellijk, dat hoofd gaat onmiddellijk werken. Die hersens gaan, die gaan in de actieve stand. U heeft toch wel plannen? Blijft u wel in de politiek bijvoorbeeld? Geen idee. Daar heb ik nog geen idee van. En heel veel slimme mensen die ik ook spreek, hè, want slimme mensen luisteren ook naar slimme mensen, zeggen: neem even rustig de tijd en ga niet overhaast aan wat nieuws beginnen. Nee, maar je voelt toch bij jezelf of je energie hebt. Je voelt toch zelf of je energie hebt om te zeggen: ik ga weer door in de politiek, of je denkt: ik ga wat anders doen. Dat is ook geen schande. Nee, maar ik weet het oprecht niet. Nee. Misschien wel. En misschien ga ik ook wel wat anders doen. Ik heb daar nog, dat heb ik nog niet besloten. Ook voor mezelf niet. En nee, nog los van of mensen mij willen hebben. Hè, want ik ja. heb natuurlijk ook gewoon solliciteren. Ik heb nog één idee. Als Pieter Omtzigt nou deze week bekend maakt dat hij een partij begint, gaat u daarbij? Nee. Nee hoor, ik ben een sociaaldemocraat in Hardenier. Nou, ik ga stemmen op de nieuwe lijst. En ik stem op een overtuigde sociaaldemocraat straks. En u blijft ook lid van de Partij van de Arbeid? Zeker. Zeker. Geen twijfel over. Ik wens u nog een aantal goede maanden als Tweede Kamerlid. En maak een goede keuze, zou ik zeggen. Hartelijk dank. En dat ga ik proberen te doen. Dank u wel. If all I was black, looking at you, you might look past all the love. If all that feeling got left behind, I'd worry about you. What's in your mind? I'd never live my life. Are you wasting my time? Oh, I won't be afraid. I won't be afraid. If that's how you want to stay. If All I Was Black, gezongen door Mavis Staples, die ik voor het afgelopen Noordzee nog heb zien zingen. Al zong ze vanaf een stoel, ze zong heel mooi. Vorig jaar hebben in Nederland ruim 35.000 mensen een eerste asielaanvraag ingediend. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, meldt het CBS. Ook vanavond overnachten honderden mensen in het gras. Opnieuw voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. If I really have to sleep outside, I don't know. It's really inhuman. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. Dit is het einde van het kabinet Rutte 4. You know, the big issue is that yet nobody listens to us, nobody cares about us. Het kabinet is erover gevallen en het wordt een van de grote thema's van de verkiezingen dit najaar. Dan heb ik het over migratie op weg naar die verkiezingen. In het oog een reeks gesprekken in estafettevorm. We spreken met direct betrokkenen in het asieldossier. Vanavond met Bianca Koster, die tot vandaag directeur was van de Oekraïense basisschool in Arnhem. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Hoe ging dat? Maart vorig jaar kreeg je een telefoontje met de mededeling dat er een school moest komen voor Oekraïnse kinderen. En binnen 3 weken moest dat lukken. Dat is ook gelukt. In wat voor gebouw kwam je eigenlijk uit? Ja, dat is zeker gelukt. We zijn met een projectteam met mensen vanuit verschillende schoolbesturen in Arnhem hebben we de handen ineengeslagen. En het is allemaal gelukt. En we zijn terechtgekomen in het oude Lorentz-gebouw. Oké, maar dan heb je dus een gebouw. Dan richt je dat zo goed en zo kwaad als het is, richt je dat in. En dan komen die kinderen er al zo'n beetje aan. Maar dan heb je eigenlijk nog geen leerkrachten, of wel? Nou, gelukkig wel. Ja? En wie waren dat? Nou, we hebben een oproep gedaan. De eerste week dat wij wisten dat we moesten gaan draaien. En we hebben meer dan 100 reacties, echt hartverwarmend, gekregen van allemaal mensen die of extra zijn gaan werken of tussen 2 banen in zaten of toevallig weer net terug in Nederland kwamen vanuit een internationale uitzending. Mm-hmm. Een heel divers team hebben wij binnen een week tijd kunnen vinden. Ja, en die staan dan klaar en dan zit er een hele groep kinderen tegenover je en die hebben een andere moedertaal, spreken wellicht niet zo goed Engels. Hoe moesten die leerkrachten beginnen? Ja, dat was die eerste 3 weken. Dat was echt heel pittig. Collectief, alle kinderen, we hadden 140 kinderen die door de deur liepen, die allemaal Oekraïens of Russisch spraken. En we hebben heel snel gezorgd dat we Oekraïense ondersteuners konden krijgen. En we hadden een paar leerkrachten die ook tweetalig waren. Dus dat heeft ons enorm geholpen om sowieso met de kinderen te kunnen communiceren. Ja, en dit is natuurlijk een soort noodsituatie van waaruit je begint. Weet je dan ook wat voor een plan je hebt met die kinderen? Jawel, want hoe je begint, zou ik maar zeggen, de eerste weken? Jawel, op zich wel, want er is ontzettend veel expertise in Arnhem, ook op het gebied van nieuwkomers. Dus dan werk je ook samen met bijvoorbeeld een stichting PAS of andere organisaties in Arnhem, zoals Rosette, de bibliotheken, die ook taalklassen verzorgen. Dus we hebben gezamenlijk gewoon het plan opgepakt om les te gaan geven. Alleen onze opdracht veranderde steeds. Want in eerste instantie, toen wij startten op 4 april... de opdracht was tot en met de zomervakantie. Om de kinderen zeg maar als een soort van op te vangen totdat ze weer terug zouden gaan. Ja. Alleen dat werd al vrij snel duidelijk dat niet de opdracht zou blijven. En dat de opdracht zou worden van dat de kinderen door moeten stromen naar het regulier. Ja, plus dat je ook nog de in de wetenschap bent van het feit dat die kinderen uit oorlogssituaties komen. Hè? Waren die leerkrachten daar op voorbereid? Dat was, neem ik aan, allemaal nieuw voor ze. Nou nee, we hebben ook leerkrachten die ook bijvoorbeeld met de Syriërs of de Afghanen of andere grote groepen gewerkt hebben. En daarnaast zijn wij ook gewoon getraind. Mensen bij ons in het projectteam die komen vanuit de nieuwkomerssetting. Mm-hmm. Dus die expertise die hebben we meteen met elkaar kunnen delen. En daar zit een stukje traumasensitief lesgeven zit daar ook bij. Okay. Er is overigens, je weet dat het een migratieserie is waar je nu in zit, in eerste vette vorm. Zondag spraken we met Harm van Leuken, dat is burgerwacht in Budel. En hij heeft een vraag die eigenlijk wel te maken heeft met die hele met die traumaverwerking. Daar komt hij. Ja, wij hebben hier inderdaad ook een enkele plaatsen waar Oekraïners opgevangen worden. En dan denk ik bij mezelf van, is het lastig om die kinderen die zulke enorme traumatische ervaringen hebben opgedaan, om die gedegen onderwijs te bieden? En wat is dan de volgende stap ten aanzien van het vervolgonderwijs? Wat zouden die kinderen daar dan uiteindelijk mee kunnen bereiken, zowel in Nederland als in een thuisland Oekraïne? Ja, hij stelt een paar vragen eigenlijk. Maar hij vraagt zich af, is het niet heel lastig om kinderen met zo'n trauma, om die überhaupt goed onderwijs te bieden? Hoe moet dat? Ja, zeker. En je ziet ook dat kinderen ook heel verschillend binnenkwamen. We hebben kinderen binnengekregen die echt in een hoekje gingen zitten en die je niet aankeken en bij het minste of geringste in huilen uitbarsten. Maar ook kinderen die echt heel mondig waren en eigenlijk heel vrolijk waren en heel open waren en een knuffel geven als je binnenkomt. En alles wat er tussenin zit. En als leerkracht wat je doet, je speelt in door echt een structuur te bieden. Want dat is wat de kinderen nodig hebben. Een ritme, een routine, weten wat er gaat gebeuren. En in het begin hebben wij ook in de middag vooral ingezet op sport en spel en expressie. Mm-hmm. Zodat kinderen ook een beetje kind mochten zijn. Want ze zaten natuurlijk in Arnhem op de boten. Dus dan zit je in een situatie waar iedereen in die stress zit, zeg maar. Op die manier pak je het een beetje op. Dat je kinderen structuur biedt. Maar je zegt net van, er zijn kinderen die heel mondig zijn en beginnen te praten. Maar wat doe je met een huilend kind wat helemaal stilvalt? Wat moet je dan? Ja, dat is inderdaad. Je zet in op een buddy-systeem, dat de kinderen elkaar ook kunnen supporten. En onze Oekraïense ondersteuners hebben daar een enorm belangrijke rol in gespeeld. Dat zij ook in hun eigen taal dat stukje verwerking en dat stukje vertalen naar, je bent nu in Nederland, je zit nu in de klas. Wat wordt er van je verwacht? Wat zit je dwars? Dat ze het verhaal kwijt kunnen. Ja. En dat is wat zo'n kind dan even nodig heeft. Dat het kind even kan terugtrekken. Of even iemand heeft om een luisterend oor te geven. En dat helpt de meeste kinderen er wel doorheen. Ja. En wat is je indruk van hoe ver die kinderen, hè, wat ook een beetje in die vraag zat van Harm, hoe ver die kinderen kunnen komen in Nederland of in de Oekraïne met het onderwijs? Ja, nou, het is zeker tweeledig, omdat heel veel van onze kinderen die hebben in Oekraïne ook nog een volledig online programma gevolgd op de Oekraïnse scholen. Dus je moet je voorstellen dat die kinderen 's ochtends om 7 uur online lessen volgden, om 9:30 bij ons binnenkwamen, aan tafel schuiven, Nederlands een volledig programma draaien, vanuit nieuwkomers gezien met taal en rekenen en daarnaast ook expressieve vakken. Mm-hmm. En dan vervolgens naar huis gaan, om 4 uur thuiskomen. En dan weer online lessen gaan volgen of huiswerk maken. Of met de ouders nog even aan de slag gaan in het Oekraïens. Ja. En dat zijn ze tweetalig dan, bijna, na een jaar? Nee, dat duurt 5 jaar. Oké. Okay. Ja, nou, als ik het zo hoor, denk ik van, nou, dan gaat het misschien zo snel met het Nederlands. Nou, het gaat wel snel. Alleen de vertraging bij een setting zoals wat wij hadden op de Oekraïnse school, en dat is dan vergeleken met andere nieuwkomersklassen. De gemeenschappelijke taal is Oekraïens of Russisch. En dat is niet Nederlands. Ja. Want ze kunnen in hun eigen taal met elkaar functioneren en communiceren. Dus dat levert wel een vertraging op als je het hebt over het aanbieden van de Nederlandse taal. Ik snap het, ja. Ik zit me trouwens af te vragen. Je zei net van, tref af en toe huilende kinderen in de klas. Maar tref je als directeur, wat jij tot nu toe bent geweest van de Oekraïnse basisschool, tref je ook docenten aan, leerkrachten die huilend bij je zitten, die het niet meer weten? Ja, echt. Ik ben ontzettend trots op het team, hoe ze zich staande hebben gehouden. En onze opdracht was tot en met juli. Nou, je moet je voorstellen dat wij eind juni nog geen contracten hadden getekend tot en met september. Omdat we in eerste instantie nog niet wisten of we wel door zouden gaan en met hoeveel kinderen. Nou, gelukkig hebben de besturen gezegd, we gaan door. De meeste kinderen zijn teruggekomen in september. Mm-hmm. Toen was het, u mag blijven tot december. Want dan is de oorlog wel voorbij. Dan is de school niet meer nodig. Nou, dat werd hem ook niet. Toen was het tot en met mei. En toen mochten we doortrekken tot de zomervakantie. Dus het team heeft telkens wel door die flow moeten gaan ook. Van, je zit bovenop een hype. Dat je echt met die kinderen bezig bent met een jaarprogramma. Dat je ze klaar, want dat is de opdracht. Je moet ze klaar, dus zo ver mogelijk klaar krijgen om door te stromen naar het regulier. Dus dat vraagt heel wat van een team. Ja. Dus je houdt elkaar staande en af en toe moet je het ook even kwijt. En nu stopt de school, hè? Ja. En waarom is dat? Omdat het is een tijdelijke onderwijsvoorziening. En we hebben het wel kunnen rekken tot en met de zomervakantie. Want officieel zouden wij in april met de meeste kinderen die een jaar zitten, dan is het klaar. Dus we hebben een jaar en 3 maanden gekregen. Ja. Ja, de opdracht is na een jaar, dan houdt de bekostiging op en dan moeten nieuwkomers doorstromen naar het regulier. Ja. En dat is dan voor de basisschoolkinderen. Ja. Voortgezet onderwijs die draait nog wel door, maar dat is een afdeling geworden van de internationale schakelklasse. Okay. Nou is Bart Toemen morgen onze gast. Hij is migratieadvocaat en werkt met vluchtelingen die asiel aanvragen en ook andere nieuwkomers. Welke vraag heb je voor hem? Ik weet van andere nieuwkomers dat een van de factoren ontzettend moeilijk is dat er gesleept wordt met de kinderen. Hoe kunnen we dat voorkomen dat als een kind binnenkomt in Nederland, dat die niet naar 5, 6, 7 verschillende locaties en scholen moet gaan voordat een kind mag gaan landen? Ik dank je wel, Bianca Koster. Doelpunt daar via Berestein, geen buitenspel. We hebben een excuus, truus. Maar geen excuus, Guus. Werkende moeders, geen werkende vaders. We're still too grateful to be at the table to really shake it up. You know? Waar staat de vrouw in Zweden? Het WK voetbal is al flink onderweg en via de sport kijkt het oog op morgen tijdens het toernooi naar de positie van vrouwen in deelnemende landen. Vanavond is dat Zweden. Daar spreken we over met journalist Charlotte Boström. Goedenavond, Charlotte. Goedenavond. Ja, je bent Zweedse dus, maar je woont in Nederland. Toen je hier kwam wonen, welk verschil tussen de landen viel je het meest op? Het is precies dit onderwerp inderdaad. Want het viel me op dat Nederland en Zweden lijken zoveel op elkaar qua cultuur en mentaliteit en economie, et cetera. Maar juist op het vlak van gender en de rollen voor vrouwen en mannen, dan zijn het twee compleet verschillende werelden. En dat is natuurlijk heel fascinerend, van hoe kan dat eigenlijk? Daar zit een groot verschil in, zeker. Ja. En wat voor een verschil? Wat is het grote verschil, vind je? Ja, nee, ik denk dat veel mensen in Nederland kent ook dat part-time werk ontzettend gewoon is in Nederland. En hier weten mensen niet waarom je niet fulltime zou werken. Dat doet in principe iedereen in Zweden. En ik had een baan en toen zag ik echt van oké, vrouwen hebben dit soort werk en mannen hebben dit soort werk. En vrouwen sluiten hun e-mails af met een soort van aanwezig en dan 3 dagen van de week. Had ik nog nooit eerder gezien. Ook in Brussel niet, daar had ik eerder gewoond. En ook dat ik merkte dat kinderopvang bijvoorbeeld, daar maken mensen niet echt gebruik van. Of misschien een paar dagen per week. En dat kwam blijkbaar niet alleen doordat de opvang zo duur is, maar ook doordat de kinderopvang, dat is toch wel zielig voor je kind. Zo zie jij dat. Ik weet niet of dat echt zo is, hoor. Maar mooi dat jij dat zo ziet. En is het dan zo dat in Zweden vrouwen gewoon fulltime werken en de kinderen ook 5 dagen dan in de opvang hebben? Ja, precies. Dat is de norm. Geen 100% vrouwen werkt fulltime, maar een veel groter aandeel dan in Nederland. En ook de kijk op kinderopvang is... het heet ook kinderopvang in Nederland. Vond ik ook wel grappig. En hier heet het vertaald ongeveer voorschool. En er wordt ook wel echt gezien als een soort investering in de kinderen. Dit is iets wat goed is voor het kind. Om deel te nemen aan dit onderwijs. Dus je geeft ook echt aan dat het woord opvang eigenlijk ook al een beetje een negatieve connotatie heeft. Ja, ik woon 8 jaar in Nederland. Maar ik vind het nog steeds grappig dat het zo schaamteloos gebruikt wordt. Ja. Dan geef je echt aan van, maar de ambitie is gewoon niet zo hoog hier. We laten ze gewoon... we vangen ze gewoon op eigenlijk. Ja, ja. Ja. Nou zeggen ze in Nederland vaak dat als het om dit onderwerp gaat, Zweden het zo'n beetje het Valhalla is in Europa. Is dat terecht? Ik probeer dat uit te zoeken. Ik heb net een boek geschreven over dit onderwerp. Ja. En ik probeer heel kritisch te kijken. En het is natuurlijk geen perfect gendergelijk land, Zweden, maar het is wel zo dat de mogelijkheden voor mensen om een gendergelijke cursus te maken in een gezin bijvoorbeeld, zijn wel heel erg goed in Zweden vergeleken met Nederland bijvoorbeeld. Dat is wel zo. Die voorzieningen zijn er wel, zoals bijvoorbeeld bijna gratis kinderopvang, et cetera. Ja. En werken er ook veel vrouwen in de politiek? In Zweden? Ja. Ja, dat wel. Nu hebben we een regering, een conservatieve rechtse regering. En daar is het niet 50-50 in die regering. Maar vroeger was dat wel is een soort traditie geworden. Ook dat het niet politiek correct is eigenlijk om, om meer mannen in een kabinet te plaatsen of in het parlement. Maar ja, nu hebben we een meer rechtse regering en zij doen minder aan politiek. Ja, correct. Ja, ja. Zijn jullie als Zweden heel trots op die voorloperspositie die jullie innemen? Ja, dat wel. Dat is wel. Ik ben nu in Zweden met vakantie en dan merk ik het steeds van. Oh, maar in Zweden hebben we toch een systeem dat gewoon het beste systeem is. Dus die trots is er wel. En mensen denken misschien dat we zijn gewoon heel erg gendergelijk gezind of zo. En democratisch en vreedzaam en hebben al 200 jaar geen oorlog, et cetera. Ja. En het is wel zo. In vergelijking met veel andere landen is het heel erg gendergelijk hier. Maar het, ja, dat heeft historische oorzaken. En het komt niet doordat we gewoon een betere antenne hebben voor rechtvaardigheid. Ja. Maar dat denken mensen, denk ik, een beetje hier. Ja. Ja. Er is toch wel iets aan, op Zweden aan te merken als het gaat om de positie van vrouwen? Iets slechts te noemen? Ja, ja, wat ik persoonlijk rampzalig vind, dat is in de zorg. In de geboortezorg en als mensen moeten bevallen is het vaak heel erg lastig om überhaupt een plek te vinden in een ziekenhuis. En dat zou je zeggen, dat past niet echt in een land die zo trots is op hoe ze met vrouwen omgaan. Mm-hmm. Maar in sommige delen van het land, het is natuurlijk een ontzettend groot land, dus in het noorden worden ziekenhuizen, ja, ze gaan dicht en er is een tekort aan verloskundigen. En dus ze moeten veel te reizen krijgen. Ook, die vrouwen die dan zwaar. Het is ook zo, relatief veel vrouwen bevallen wel eens in een auto, hè, in Zweden. Ja, ik weet de cijfers niet, maar dat gebeurt. Al zijn het er maar 5, dan vind ik het al veel. Ja, dan, ik denk dat niemand dat wil. Dus dat is natuurlijk absoluut niet voor niemand prettig. En ik heb gehoord in sommige regio's, daar kregen bevallende of zwangeren, ze kregen ook een soort korte cursus in hoe je in een auto moet bevallen, als het zo ver zou gaan. En dat is natuurlijk compleet onwaardig. Ja. Dat lijkt me echt een nachtmerrie. Dus dat is een groot issue, zeker. Charlotte, ja, morgenavond spelen dus de Zweedse vrouwen tegen de Argentijnse vrouwen. Ik weet dat je geen voetbalfan bent, dus maak ik nog even bekend dat jij journalist bent en vooral schrijver. En dat er binnenkort een boek ligt speciaal voor de Nederlandse handel. Dat boek heet Waarom Zweedse vrouwen niet gratis werken. En tussen haakjes, en wat wij als Nederlanders dan daarvan kunnen leren. Dankjewel, Charlotte Boström. Amerikaanse oud-president Donald Trump is aangeklaagd voor zijn rol bij de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw op 6 januari 2021. De speciaal aanklager die de bestorming onderzoekt heeft dat zojuist bekendgemaakt. Daarom ga ik even over live naar Amerika-correspondent Marieke de Vries. Goedenavond, Marieke. Goedenavond, Wilfried. Ja, wat staat er in de aanklacht? Daar staan 4 aanklachten in. Trump wordt verdacht van 4 verschillende dingen wegens zijn rol bij die bestorming van het Capitool op 6 januari. En dat zijn de volgende 4 zaken. 1. Een samenzwering om te frauderen tegen de Verenigde Staten. Dus de leugens die hij heeft verteld over de verkiezingsuitslag, over dat Biden niet gewonnen had, dat hij gewonnen heeft. Die leugens die worden dus in deze aanklachten omschreven als fraude. De tweede aanklacht gaat over samenzwering om een officiële procedure te dwarsbomen. Dus het daadwerkelijke ratificeren van de verkiezingsuitslag, wat het congres zou doen op die 16 januari. Dat heeft hij geprobeerd te dwarsbomen. Dat is de tweede aanklacht. De derde aanklacht is dat hij dat daadwerkelijk heeft gedaan. Dus niet een samenzwering. Daar zit even het verschil in tussen aanklacht 2 en 3. En de vierde aanklacht is een hele bijzondere wet. Hebben ze daarvoor van stal gehaald. Namelijk een wet die ingevoerd is na de burgeroorlog notabene. En in die wet staat dat het ondermijnen van rechten van mensen, dus het dwarsbomen van rechten van mensen die hun recht willen uitoefenen naar aanleiding van de grondwet, dat dat ook strafbaar is. En ja, in dit geval komt het bij hem erop neer, het ondermijnen van de verkiezingsuitslag, dus de stem van het Amerikaanse volk ondermijnen en dus hun stemrecht niet willen horen. Dus dat is een behoorlijke aanklacht bij elkaar. Ik wou net zeggen, dat is een hele mond. Ongehoord, een mond zou je vol kunnen zeggen, ja. Ja, betekent dat ook dat hij heel snel naar de rechtbank moet? Ja, deze week nog. Oh. Hij wordt donderdag om 4:00 in de middag, onze tijd, dus dat is 10:00 s'avonds bij jullie, moet hij zich melden bij de rechter. Dan zien we weer dezelfde procedure als bij die vorige voorgeleidingen. We beginnen er inmiddels een beetje aan gewend te raken. Maar dan zal hij zich melden. Hij wordt dan gearresteerd. Vingerafdrukken zullen worden afgenomen. En dan zal die aanklacht aan hem worden voorgelezen en mag hij schuldig of niet schuldig pleiten. Tot nu toe heeft hij bij die andere aanklachten steeds onschuldig gezegd. Hè? Ja, ja. En heeft dit nou nog directe gevolgen voor zijn deelname aan de presidentsverkiezingen volgend jaar? Nee, hij kan gewoon kandidaat blijven. Hij is ook nog steeds de meest populaire kandidaat binnen de Republikeinse Partij. Zelfs volgens de laatste peilingen gaat hij gelijk op in de peilingen nu met Joe Biden. En dat is toch wel het bijzondere wat we iedere keer zien als hij weer aangeklaagd wordt. Dat de steun voor hem, zeker binnen de Republikeinse Partij, alleen maar toe lijkt te nemen. Omdat mensen zijn verhaal geloven. Hij houdt vol dat dit een politieke heksenjacht is. Dat zijn politiek tegenstander Joe Biden het ministerie van Justitie opdracht heeft gegeven om hem aan te klagen, om hem uit te schakelen. Dat dit dus politiek gemotiveerd is. Mm-hmm. En mensen geloven zijn verhaal. En daardoor groeit de steun eigenlijk alleen maar voor oud-president Trump. Ja, dankjewel voor het laatste nieuws. Marieke de Vries vanuit Amerika. Barry hebben ze hem genoemd. De eeuwenoude kop van een krijger die vorig jaar door vissers werd gevonden voor de kust van Texel. Beeld blijkt afkomstig zijn van een oorlogsschip van de VOC. Archeoloog Michiel Bartels deed het afgelopen jaar onderzoek naar die kop. Die heeft hem vaak in het gezicht aan kunnen kijken. Goedenavond, Michiel. Goedenavond. Hij heeft geloof ik een paar enge ogen, hè, die kop. Nou, hij heeft hele priemende ogen. Hij kijkt je heel serieus aan. Een beetje om schrik aan te jagen. Ja, en waar zat hij precies op het schip? Vaak denk ik, dit zal wel op de voorkant zijn. Nee, maar waarschijnlijk zat dit onderdeel op het campagnedek aan weerszijden van een deur met een trap die naar beneden ging naar het eerste onderdek. En zo zien we hem in maquettes. En zo is hij ook in replicaschepen vormgegeven. Dus het was geen boegbeeld, maar een ornament op de bovenkant van het schip. Ja, en ook bewust een beetje enge, priemende kop, denk je? Ja, kijk, met oorlogsschepen en VOC-schepen is het zo dat het prestige zit daar een beetje in. En er waren natuurlijk heel veel vijanden van de Nederlandse koopvaardij in de oorlogsvloot. Dus je tegenstander imponeren met leeuwen en krijgerskoppen, dat ging er altijd wel in. Ja, en hoe weet je dat deze kop Barry heet? Nou, de vissers hebben hem Barry genoemd. Ah. En waarschijnlijk lijkt hij op iemand uit de dorpsgemeenschap van Den Oever. Want dat is waar die zal daar niet blij mee zijn, denk ik. Nou, ik weet niet wie het is, maar misschien mijn buurman wel. Ja, maar als het iemand is met een strenge, priemende kop. Hè? Ja. Maar het beeld zelf, even afgezien van de gezichtsuitdrukking, is nog in goede staat? Ja, het is in zeer goede staat. Alles wat op de bodem van de Waddenzee ligt en wat aan de oppervlakte ligt, wordt opgegeten door de paalworm. Die vreet al het hout van schepen op. Maar deze heeft dus onder de zand gelegen. Daar zitten geen paalwormen. En door het vissen met het sleepnet is die opgerakeld en in het net terechtgekomen. En was eigenlijk op een aantal barsten na punt gaaf. Ja, en moet je er dan, als die dan terechtkomt, en we zijn een jaar verder, is daar veel aan gedaan? Aan die kop? Is die we hebben eigenlijk zo min mogelijk gedaan. Hij heeft eerst in een badje gewoon met zout water gelegen, daarna met zoet water. En vervolgens is hij een vriesdroogapparaat ingegaan, waarmee het water uit het beeld is gehaald. Daarvoor in de plaats is een kunststof gekomen, zodat de houtcellen niet instorten. En vervolgens is hij geïmpregneerd met zuivere lijnolie. Ja. En zo kan hij nog een hele tijd, mits onder goed geclimatiseerde omstandigheden bewaard, met weinig licht behouden blijven. Ja. Michiel, naast jou zit Tjerdo Wiebedink. Jullie zitten op afstand. Maar ik zie meneer Tjerdo Wiebedink, die er wat mij betreft ook heel erg als een barrie uitziet. Met een grote baard en priemende ogen. Van de Stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen. Hele mond vol. Goedenavond ook. De kop gaat naar uw stichting, meneer Wiebedink. Waarom is dat? Ja, de schipper van de Wieringen 22, Mike Bakker en zijn bemanning wilden dolgraag dat beeld op Wieringen bleef en niet naar een museum ging en te bezichtigen zou zijn door de plaatselijke bevolking en de gasten die wij kunnen ontvangen. Ja. En wij zitten op de haven van de vissershaven van den Oever, zitten wij met historische schepen, Wieringen Aken en het oudste vissersschip van Nederland. En daar hebben we een gebouw bij, dat heet de Havenboet. En daar willen ze hem graag tentoonstellen. Ja. En dat vinden wij natuurlijk een hele eer dat zij dat willen. En daar zijn we druk mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Ja, maar meneer Wiebedink, u begrijpt net zo goed als ik en alle luisteraars denken ook, dit is een belangrijk beeld. U kunt niet zomaar even op een sokkeltje zetten, hè? Nee, het moet in een vitrine. En dat is zwaarder dan we dachten. Want de eis die daaraan is, om het beeldje nog een beetje te behouden, is dat het beeld in een omgeving moet worden gebracht tussen de 8 en 25 graden. En wij hebben gewoon een ruimte waar geen airco is. En dus wij moeten een vitrine maken die waar de temperatuur niet lager dan 8 en niet hoger dan 25 graden wordt. Ja. En dat is ontzettend lastig, want die zijn er niet. Nee. Althans, we zijn druk bezig om te kijken. Maar die kunnen wij niet krijgen op dit moment. En dat is lastig. Ja, Michiel, ik wil geen ruzie maken met je buurman, maar dat moet toch nooit deze kant op dan? Hij heeft nog geen eens airco. Nee, het staat nu bij de gemeente Hoorn onder in het stadhuis in een geklimatiseerd depot. En daar is hij nu in een constante temperatuur. En zodra in de havenboet op Den Oever de vitrine klaar is, dan gaat hij meteen daar naartoe. En ik heb een datum horen vallen, toch? Ja, we hebben de grote flora- en visserijdagen 1 tot en met 4 september. En we streven ernaar dat de wethouder of de burgemeester hem op 1 september officieel tentoon kan stellen. En dat gaat wel lukken. Of dat nou de definitieve vitrine is of een voorlopige, dat zien we wel. Meneer Wiebedink, is het nou zo? Ik zie u trots in de camera kijken. Zo'n beeld is dat is voor u belangrijk, maar is dat ook voor mensen die aan het water wonen, aan het IJsselmeer of aan de zee? Is dat ook iets belangrijks, dat zo'n bijna 400 jaar beeld, dat je dat in de ogen kunt gaan kijken binnenkort? Nou, ik heb het beeld 2 keer nu gezien en ik vind het geweldig om zoiets te zien. En zeker als Michiel de verhalen erbij vertelt, hoe dat beeld tot stand is gekomen en bewaard is gebleven. Ja, dan zit je wel te denken, 400 jaar oud en het ziet er nog zo uit en het heeft op een VOC-schip gezeten. Ja, dat is geweldig natuurlijk. En we hebben zelf ook een scheepje, dat is het oudste schip van Nederland, 183 jaar oud. En ja, het feit dat scheepje zo oud is, dat is ook al een feest om daarmee mee om te gaan en mensen te laten zien hoe mooi zoiets is. Ja. En is het eigenlijk, ik bedenk maar even hoor, maar de VOC staat ook wel, is ook wel wat kritiek onderhevig, hè? Als we daarop terugkijken op die periode. Boeit u dat? Bent u daarmee bezig? Moet er een bordje bij? Wat betreft Barry ben ik daar niet mee bezig. Ik weet dat ze het beeld in Hoorn. Dat beeld wat daar staat, in het centrum. Over dat VOC, als ik mag, wil ik daar nog even wat over zeggen. Ja, doe maar. We kunnen aan de hand van dit beeld niet zeggen van wat voor schip het komt. Wel dat het van een groot schip is. Dus een koopvaardijschip of een oorlogsschip. Maar er voeren natuurlijk door het Marsdiep tussen Texel en Wieringen heel erg veel schepen. Hè? Dus zeg maar de A1, de A2 van de 17e, 18e eeuw. Dus je wilt maar zeggen, eigenlijk zo zeker is het helemaal niet dat van VOC. Nee, dat is ergens in de pers terechtgekomen. Oh, okay. Heeft iemand bedacht. Ik heb nog een ander technisch vraagje aan u. Stel nou dat je die kop gewoon lekker in het zoute water legt in de vitrine. Is dat niet mooi? En is dat niet beter voor het beeld? Kijk, als hij in het zoute water ligt in de vitrine en er komt licht bij, dan krijg je algvorming. Net zoals je aquarium niet onderhoudt. En dat is niet goed voor het beeld. Doe je het licht uit? Ja, dan kan niemand het zien. Dus daar zit het probleem. De bodem is altijd de beste bewaarplaats. Ja. Als hij gewoon in het zand van de Waddenzee was blijven liggen, net zoals heel veel andere scheepsresten op de bodem van de Waddenzee liggen, eindeloos veel scheepswrakken, dat was de beste plek. Maar nu die toch eruit is, denk ik dat voor de bevolking van Wieringen en voor het erfgoed van Nederland, het maritieme erfgoed, de havenboot de beste plek is. Een hele goede plek en bovendien die geweldige baan, de flora en visserijdagen in een oever. Wat willen we nog meer? Michiel Bartels en Tjerdo Wiebrink, mag ik jullie op die dagen met name een geweldige tijd toewensen en te groeten aan die lelijke Barry. Hè? Okay. Was dit, dank u wel. Was dit het Oog op Morgen? Morgen zit hier Koen Verbraak en ik wens u nog een hele mooie nacht. Hey positieveling, jij die lacht naar iedereen, complimenten geeft, je collega's zomaar trakteert? Welkom bij Be Short. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. Be Short, beter verzekerd. Stil eens, wat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn, 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org. Bij Be Short helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar beshort.nl. NPO Radio 1.